kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wayasalunaka 'anil mahid, wanakuuliza wewe kuhusiana na hedhi, kwa maana ile sehemu ambayo inotoka damu ya hedhi, wanakuuliza wewe kuhusiana na sehemu hiyo. Qala al-Wahidi akhbarana Abu Abdurrahman Muhammad ibn Ahmad ibn Ja'far qala akhbarana Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Zakariya qala akhbarana Muhammad ibn Abdurrahman al-Daghlawi qala hadathana Muhammad ibn Mishkan qala hadathana Hayyan qala hadathana Hammad qala hadathana Thabit an Anas. Anasema Anas, anna al-Yahuda, hakika mayahudi, kanat idha hadhat minhum ra'atun, ilikuwa mwanamke anapopatwa na hedhi miongoni mwao, akhrajuha, humtoa mwanamke huyo minal baiti, katika nyumba, na wakawa kwamba wanamtenga, wanamjengea kijumba huko au chumba huko chochoroni huko, wanamweka katika chochoroni. Falam yuakiluha, basi hawali naye, falam yuakiluha, hawali naye, walam yusharibuha, wala hawanywi naye. Yuakilu manake ismu ishtirak, fi'lu ishtirak, kwa maana kushirikiana. Hawali naye, walam yusharibuha, wala hawanywi naye, walam yujami'uha fil buyut, wala hawajamiani naye, manake katika majumba hawako naye pamoja katika nyumba. Yujami ni kufuata neno la jamaa, lakini anakusudia hapo manake kwamba kukusanyika, kukaa pamoja katika nyumba. Fasuila rasulullahi, akaulizwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam an dhalika, kusiana jambo hilo. Fa anzala Allah ta'ala, akateremsha Allah subhanahu wa ta'ala, wayasalunaka 'anil mahid, wanakuuliza wewe kuhusiana na hedhi, ile sehemu ambayo inotoka damu ya hedhi. Qul huwa adha, akaambiwa mtume sema huo ni uchafu. Fa atazilu an-nisaa fil mahid, jiepusheni na wanawake, jitengeni na wanawake katika kile kipindi ambacho wao wanatoka damu ya hedhi katika ile sehemu. Kwa maana msiwakurubie nyinyi katika ile sehemu ya nini? Katika ile sehemu ya hedhi. Na mtu ambaye atakemkurubia mwanamke katika ile hedhi na akafanya naye jimai, basi mtu huyu amefanya kosa miongoni mwa makosa ya Uislamu, na itamwajibikia yeye kutoa kafara, na kafara yake atatoa dinari au nisbu dinari, kwa mujibu hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu yote ambaye alikuwa amefanya jimai na mwanamke, yani mke wake yuko katika ada yake, ni kosa, haifai kufanya jimai wakati mwanamke yuko katika ada, yani yule mke wako yuko katika ada, haifai kufanya naye jimai. Sasa imetokezea kwamba mtu amefanya jimai, shetani amemchezea na wakachezewa wote na shetani, nafsi zao ni nyepesi, wakajiona kwamba anafanya kosa hilo. Kwa hiyo anatakana atubie kwa Allah na watoe dinari, yani atoe kafara yake nini? Dinari au nusu dinari. Hadithi imekuja ikeleza dinari au nusu dinari, watatoa kafara yake. Ila akhir al-aya, mpaka mwisho wa aya. Rawahu Muslim, hadithi ya Muslim, Muslim an Zuhri ibn Harbi, kutoka Zuhri ibn Harbi, Harbi an Abdurrahman ibn Mahdi al-Hammad. Hadithi amesimulia, akhrajahu Muslim, hadithi imekuja katika Sahih Muslim. Vile vile amesimulia Imam Ahmad katika Fathu Ar-Rabbani, vile vile wa ashabu Sunan vile vile wamesimulia, na Abu Daud at-Tayalisi katika Minhatul Ma'bud, na kutokana na Hammadi, yani kutokana ile njia ambayo Hammadi bi sanadi hiyo. Wa haddada as-sa'il fi riwayat Ibn Ishaq, na akaweka tahdidi as-sa'il katika riwaya Ibn Ishaq an Ibn Abbas, kutoka Ibn Abbas radiyallahu anhuma, annahu thabitu Ibn Dahdah, kwamba huyo ni Thabit ibn Dahdah, kwamba hadithi imepita kwake yeye. Wasanaduhu hasan, na mategemezi yake ni mazuri. Qala rahimahullahu ta'ala akhbarana Abu Bakari Muhammad ibn Umar al-Khashab qala akhbarana Abu Amru ibn Hamdan qala akhbarana Abu Imran Musa ibn al-Abbas al-Juwayni qala hadathana Muhammad ibn Ubaidillah ibn Yazid al-Qardwani الحراني قال حدثني أبي عن سابق ابن عبد الله الرقي عن خصيف عن محمد ابن منقدر عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله كتوغمتوم صلى الله عليه وسلم في قوله كسيان قولياك الله البسيم واسألونك عن المحيط wanakuuliza wewe kuhusiana na hedhi, qul huwa adha, sema kwamba huo ni uchafu, kwa maana ile sehemu ambayo inatoka damu ya hedhi, sema kwamba ni uchafu. Kwa hiyo msiwakurubie wanawake na wala msijamiane nao katika sehemu hiyo. Lakini mwanamume anaruhusika mke wake akiwa katika hedhi basi kuyafanya yote, isipokuwa kwamba ile sehemu yake ya siri kuigusanisha na sehemu ya siri ya mwanamke ni jambo ambalo qualify. Lakini kama mwanamke atajistiri vizuri katika sehemu yake ile ya siri, kisha sehemu zilizobakia ruhusa kufanya naye mulaaba, yani kucheza naye, kufanya mulaaba, yani imeruhusika sheria ya Kiislamu katika hali kama hizo. Lakini asije akakusudia ile sehemu akasema jamani nimeshazidiwa kwa hiyo acha niingie sehemu ile. Sijimefahamu. Mwanamke anatakana aeke ndita asiruhusu manake. Na mwanamume naye anatakana ajielewe jambo hilo. Vile vile asije akaingia kwa sababu atakuwa anaingia katika jambo la makosa na wataandikiwa dhambi. Qala amesema inna liyahuda, kwa hakika mayahudi. Qalat wamesema man ata mraatahu min duburiha, yule ambaye atakemwendea mke wake kwa nyuma yake, kana waladuhu ahwal, basi huwa yule mtoto wake ni ahwal. Amemwendea mke wake kwa nyuma, lakini anakusudia ile sehemu ya mbele, kwa maana ile sehemu ambayo yeye akimuingilia kwa sehemu ile anapata nini? Anapata mtoto. Lakini amemwendea kwa nyuma, maana yake yule mke wake amempa mgongo na amempa kiuno chake, lakini akawa uso ameuelekeza sehemu nyingine. Sikumeelewa hapo. Kwa hiyo ikawa katika hali kama hiyo, amekusudia sehemu gani? Amekusudia sehemu ya mbele, lakini katika kumwendea kwa nyuma. Basi mtoto anasema kana waladuhu, anakuwa yule mtoto ambaye alozaliwa ahwal, ni ahwal malaki kingeza, na wengine wanasema kwamba ni chongo. Wanasema ahwal, anasema ni alainu munharifa, ni jicho ambalo lilikuwa limegeuka, an markaziha alasli, kutokana na ile markazi yake ya kiasili. Macho yetu sisi haya yako katika markazi yake ya kiasili. Kwa hiyo jicho likawa limegeuka katika markazi yake ya kiasili, katika kile kituo chake cha kiasili, ndio huyu mtu anaitwa nani? Ahwal. Kwa hiyo ni kengeza au chongo, kwa sababu jicho limebadilika kutoka katika uhalisia wake ule ambao ulikuwa upo. Fakana nisaul ansar, kwa hiyo walikuwa wanawake wa kiansar, la yadana azwajahunna, walikuwa hawaachii waume zao, yaatuna hunna min adbarihinna, kuwaendea wao katika migongo yao kwa nyuma yao. Hawakusudii labda kukusudia ile sehemu haja kubwa, la, hawakusudii hivyo, lakini kwamba ile kwamba mtu kumwendea kwa nyuma, basi wao walikuwa hawaachii, akimgeukia tu kwa nyuma anamwambia he, huko siko. Sijimefahamu. Anamzuia, anamwambia huko siko. Kwa sababu gani? Hakusudii sehemu ya nyuma, anakusudia kwamba sehemu ile ya mbele, lakini kama katika zile mistahili tu za kuendea. Alikuwa hajaoa tena, inabidi wastahimili kidogo, lakini kwamba lazima tueleze haya kwa sababu ni dini. Baadhi ya watu wakisikia haya tu na vipi yani? Mambo haya yanaelezwa msikitini? Ndio, kwa sababu ni dini. Wengine wataoa, wengine wanawake wajue kwamba kuna mambo kumbe unaweza kumwendea mke wako wa nyuma, lakini kwa unakusudia sehemu ya mbele. Kwa hiyo walikuwa hawaachii wao kuendea katika sehemu hizo. Fajau ila rasulillah, wale waume wale wakaja zao kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Fasaluhu, wakamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, an itiyali rajuli mraatahu, kumwendea mtu mke wake, mraatahu, kumwendea mke wake, mwanamume kumwendea mke wake, an itiyali rajuli, kuhusiana na mwanamume kumwendea mraatahu mke wake, wa haid na alikuwa yeye kuhi. Wa amma qalat al-yahud, na wakamuuliza kuhusiana na yale ambao wanaosema Mayahudi. Wamemuuliza maswali mangapi? Mawili. Swali la kwanza kwamba vipi kuhusiana na mtu kumwendea mke wake wakati yuko katika hedhi, na vipi kuhusiana na yale ambao wanaosema Mayahudi kwamba mwana mtu mwanamume atakapomwendea mke wake kwa nyuma yake, lakini akawa anakusudia sehemu yake ya mbele, vipi huyu anakuwa katika hali gani? Kweli kwamba mtoto atakayezaliwa anakuwa ni kengeza au anakuwa ni chongo? Wakamuuliza maswali hayo mawili. Fa anzala Allahu azza wa jalla, Allah akateremsha, wayasalunaka anil mahid, wanakuuliza wewe kuhusiana na mahid, ile sehemu ambayo inatoka damu ya hedhi. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurn, kwa hiyo wakaambiwa msiwakurubie hawa wanawake mpaka watoharike, kwa maana msiwaguse ile sehemu ambayo inatoka damu ya hedhi mpaka watoharike. Lakini kwa kurudia, kwa kumbatia, mkacheza nao, ni sheria imekuruhusuni hivyo, lakini mtu asijaga kusudia ile sehemu ambayo inatoka nini? Inatoka na damu. Yaani anakusudia hata yatuhurna, yani al-ihtisali, yani kukoga mpaka mwanamke atakapotoharika akakoga. Sasa hapo pia kuna masala, mwanamke yeye ameingia katika siku zake za hedhi. Baada ya kuingia katika siku zake akapata siku sita, au akapata siku ngapi? Akapata siku saba. Baada ya kukatika tu ile damu siku saba, haja kwenda kukoga, damu ishakatika, lakini vipi mwanamume anaruhusika kumwendea akafanya naye jimai katika hali kama hiyo, damu ishakatika, siku saba ishakatika, lakini mwanamke amechelewa, hajajitoharisha? Sijumefahamu. Baadhi ya maulama wamelikataza jambo hilo, wakasema haifai kumwendea mpaka atakapogoga. Na wako baadhi ya maulama kama Sheikh Al-Albani wakasema kwamba anaruhusika kwa sababu kinachozuiliwa kwamba ni ile kipindi chake cha hedhi. Sijumefahamu. Kipindi cha hedhi ndio ambacho yeye anazuilia, lakini kipindi cha hedhi kishakatika, lakini mwanamke hajaenda kukoga bado na damu ishakatika, haitoki tena. Sijumeelewa. Lakini bado kule kuna harufu, harufu ya nini? Ya uchafu, uchafu. Sijumefahamu. Lakini kilichokuwa aula kwamba mwanamke akajitoharishe ili manake tendo la ndoa lifanyike katika hali ambayo ilikuwa nzuri zaidi. Fa idha tatahharna, basi watakapotoharika wanawake, fa'atuhunna min haythu amarakumullah, waendeeni katika ile namna ambayo Allah alikuamrisheni, yani alqibla, kwa kukusudia ule utupu wa mbele, kwa maana ile sehemu ya mbele ndio Allah alikuamrisheni nyinyi endeeni sehemu hiyo. Inna Allah yuhibbu at-tawabin, Allah anawapenda wale wenye kutubia. Wa yuhibbu al-mutatahhirin, na Allah anawapenda wale wenye kutoharisha. Nisaukum harthun lakum, fahamuni kwamba wanawake wake zenu, harthun lakum, mikonde yenu, fa'atu harthakum anna shi'tum, ziendeeni konde zenu namna vyovyote mpendavyo, ikiwa kinyume nyume, ikiwa kimbele mbele, ikiwa kiubavu bavu, ikiwa kijuujuu, ikiwa vyovyote vile, yani nyinyi waendeeni wake zenu katika namna ambayo mnapenda, lakini mkusudie sehemu gani? Mkusudie sehemu ya mbele. Fa innama alharthu, anasema kwa hakika alharthu iliyokusudiwa katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, nisaukum harthun lakum, alharthu haithu yambutu alwaladu, ni ile sehemu ambayo anaota mtoto, wa yakhruju minhu, na anatoka kupitia sehemu hiyo mtoto, ndiyo alharthu. Kwa hiyo kwa maana hiyo, maana yake kwamba ni sehemu ya mbele ile, ndiyo mtoto anatoka hapo. Sanadi ya hadithi hiyo, isnaduhu dhaif, sanadi yake ni dhaif, bisababi Khusayf, kwa sababu ya kuwepo huyo Khusayfu ambaye ni katika maruwatu alikuwa madhaifu, biidhafati lidhafi matnihi wa nikarati, kwa kule kuegemezwa ule udhaifu wa matni yake na kukataliwa kwake, idh kwa kuwa inna fihi ghalatan baina sababaini mukhtalifaini, kwa sababu ndani yake kuna kuchanganyika baina sababu mbili ambazo kwa zina tofauti kidogo. Wallahu alam, na Allah ndiye mwenye kujua. Waqala al-mufassirun, qasama mufassirina al-Qur'an, kanat al-arabu fil jahiliya, walikuwa warabu katika zama za kijahiliya, idha hadhatil mar'atu, anapopatwa na hedhi mwanamke, minhum miongoni mwao, lam tuakiluha, walikuwa hawali naye, kwa maana warabu katika zama za kijahiliya walikuwa hawali naye mwanamke, walam tusharibuha, na wale walikuwa lam tuakiluha, walikuwa hawali naye, walam tusharibuha, na wala walikuwa hawanywi naye, walam tusakinuha, wala walikuwa kai naye, fi baitin, katika nyumba moja, kafi'il majus, kama vile ambavyo vitendo vya majusi. Fasala Abu Dahdah Rasulullah, Abu Dahdah akamuuliza mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, an dhalika, kuhusiana jambo hilo, faqala, akasema, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, ma nasna'u bin nisa'i idha hidna, tufanye nini sisi au nini tunastahili kukifanya kwa wake zetu au kwa wanawake pale ambapo, idha hidna, pale watakapopatwa na hedhi? Fa anzala Allahu hadhihi al-aya, Allah katirimsha aya hii, was'alunaka 'anil mahid, kwa hiyo Allah kaeleza aya hiyo. Baada kumaliza sababu nuzuli aya hiyo, qauluhu ta'ala, kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliyosema, nisaukum harthun lakum fa'atu harthakum anna shi'tum waqaddimu li anfusikum wattaqullaha wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wabashshiri almu'minin wabashshiri almu'minin. Aya imemalizia hivyo, nisaukum harthun lakum, wanawake ni shamba lenu, fa'atu harthakum anna shi'tum, ziendeeni shamba zenu namna vyovyote vile ambavyo mnavyopenda, waqaddimu li anfusikum, natangulizeni kwa ajili ya nafsi zenu. wanatafsiri maulama wa Qur'ani, yani maulama wa tafsiri wanasema kwamba waqaddimu li anfusikum at-tasmiyatu 'inda al-jimaa, kwa maana kusoma bismillah wakati nini wafanya lile tendo la jimaa ndio kutanguliza kwa ajili ya nafsi zenu. Wattaqullaha, na mugopeni Allah. Wa'lamu annakum mulaquhu, natambueni kwamba nyinyi mtafanya nini, mtakutana naye Allah subhanahu wa ta'ala. Wabashiril mu'minin, wape bishara njema wale waumini. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala, ukiangalia haya maneno yake yana maana kubwa. Kwanza amesema tangulizeni kwa jina nafsi zenu kumtaja Allah, akesha muogopeni Allah, kwa sababu ni jambo ambalo ndani yake kuna njia zilizokuwa hazifai kuziendea. Kwa hiyo nyinyi wakati mtakapofanya tendo la jimaa, muhakikishe kwamba mnachunga mipaka ya Allah, mnamuogopa Allah. Msije mkasema kwamba manake kwamba sasa hivi hapa naweza tukafanya huku na huku. Muogopeni Allah. Wakati mnofanya tendo la jimaa, msije mkajiona kwamba mko faragha, sijui mmeelewa. Kwa hiyo muogope Allah manake. Akesha Allah akasema, wa'lamu, natambueni, annakum mulaquhu, tambueni kwamba nyinyi mtakutana naye huyo Allah. Sijui mfahamu. Tambueni kwamba mtakutana naye. Kwa hiyo mtu akipita njia ambayo ilikuwa sio kwa mke wake, basi afahamu kwamba yeye atakutana nani? Atakutana na Allah. Na akikutana na Allah atakwenda kumlipa kwa kosa lake hilo ambalo kamlifanya. Wabashiril mu'minin, wape bishara njema waumini, kwa sababu waumini wao watatekeleza vile ambavyo walivyofanya nini, walivyoamrishwa. Wameamrishwa vipi? Nisaukum harthul lakum fa'atu harthakum anna shi'tum. Qala al-Imam al-Humaydi, akhbarana Abu Bakr Ahmad ibn al-Hasan al-Qadhi, قال أخبرنا حاجب ابن أحمد قال حدثنا عبد الرحيم ابن منيب قال حدثنا سفيان ابن يينة عن ابن منكدر أنه سمع جابر قام بهوي ابن منكدر يي ممسك جابر ابن عبد الله يقول وكسيما كانت اليهود ولكوما يهودي تقول وكسيما في الذي يأتي امرأته من دبرها كسيانا لم تعمي لمندية yaati mraatahu, alumuendea mke wake, minduburiha, kwa kupitia nyuma yake, fi kubuliha, lakini akikusudia ile sehemu yake ya mbele, anamuendea kwa nyuma yake, labda amempigisha magoti. Kuna mkao unaitwa mkao wa kupiga magoti ambao utatajwa mbeleni. Sasa amempigisha magoti, akesha kawa yeye yuko kwa nyuma yake yule mke wake. Sasa wanasema ikiwa atafanya tendo kwa staili hiyo, basi innal walada, hakika mtoto atakayezaliwa, yakunu ahwal, anakuwa ni kengeza au chongo. Fanazala, ikateremka aya, nisaukum harthul lakum, wake zenu ni konde yenu, faatu harthakum anna shi'tu, ziendeeni konde zenu vyovyote ambavyo nyinyi mnavyotaka. Rawahu al-Bukhari, hadithi ya mislia al-Imam al-Bukhari, an Abi Nuaim, kutokana na hadithi ya Abu Nuaim. Wa rawahu Muslim, na mislia al-Imam Muslim, an Abi Bakr ibn Abi Shayba, kila huma an Sufyan, kila moja katika hadithi hizo zimekuja katika njia ya Sufyan ibn Uyaina. Al-Imam al-Bukhari amesimulia hadithi hiyo katika nambari ya hadithi 4528, na Muslim vile vile amesimulia hadithi hiyo, nambari ya hadithi ni 1059, vile vile 1435. Na wamesimulia maulama wengine. Wote wamesimulia kutoka Sufyan. Qala akhbarana Muhammad ibn Ibrahim ibn Muhammad ibn Yahya, qala akhbarana Abu Sa'id Ismail ibn Ahmad al-Khallali, qala akhbarana Abdullah ibn Zaid al-Bajali, qala hadathana Abu Kurayb, qala hadathana al-Muharibi an Muhammad ibn Ishaq an Abad ibn Muslim an Mujahid qala, anasema aradtu al-mushafa, nimeuhudhurisha mimi msahafu, aradtu al-mushafa, nimeuhudhurisha msahafu, ala ibn Abbas, kwa ibn Abbas, thalatha aradat, mara tatu, kwa maana mihudhurisho mitatu, na kwenda kwa ibn Abbas namuuliza aya baada aya mpaka ninamaliza mihudhurisho wote wa msahafu, nakuja tena namuuliza tena mpaka nikamaliza mihudhurisho mingapi? Mitatu. Mara mwanzo nikamaliza wote, mara pili, mara tatu. Min fatihatihi ila khatimatihi, kuanzia mwanzo wake suratul Fatiha mpaka mwisho wake. Uqifuhu inda kulli aya, namsimamisha yeye mbele ya kila aya minhu katika huo msahafu, au katika hizo aya zilizokuja katika huo msahafu. Fa as'aluhu anha, namuuliza mimi kuhusiana na aya hiyo, maana aya hii imeteremka wapi, maana yake ni nini? Hata intaha ila hadhihi alaya, mpaka tukakoma tukafikia, kwa maana akafikia katika aya hii inayosema nisaukum harthul lakum fa'atu harthakum anna shi'tum. Faqala ibn Abbas, akasema ibn Abbas, inna hadha alhayya min Quraysh, kwa hakika hili kabila au taifa au kijiji katika makureishi, kanu walikuwa wao yashrahuna nisa, walikuwa wao yashrahuna nisa, wakiwa tandaza wanawake, kwa maana wakiwa kunjua wanawake, mkunjua ambao ulikuwa mkubwa kabisa, wakiwa shereheshea wanawake. Na yashrahu bimaana yabusutu wa yuwasi', manake wakiwafanyia wasaa wanawake katika yale mambo yao. Bimakkata, katika mji wa Maka, kwa maana wanapofanya tendo la ndoa huwafanyia wasaa, si kwa maana wao walikuwa kwenda wakienda katika staili moja tu, wakiwakunjua hasa staili tofauti tofauti, leo wakienda staili hii, kesho wakienda staili ile, kesho wakienda staili nyingine. Wayatalabadhuna bihinna, na walikuwa wao waki stareheka, yani kupata ladha, wakipata ladha kwa hao wanawake, kwa maana kistareheka nao. Mukbilati, yani hali ya kuwakusudia wakija kimbele mbele, yani hali ya kuwa wanawake wako kimbele mbele, maana yake wamelala chali, au kwamba wako kimbele mbele wameelekea wanaume zao, waume zao. Wa mudibirati, na vile vile hali ya kuwa wametoa migongo hao wanawake, lakini ikikusudiwa ile sehemu ya mbele, ikikusudiwa sehemu ya mbele ambayo hapo patapatikana mtoto. Falamma qadimul madina, zama walipofika Madina hao watu wa Maka, tazawaju min al-ansar, walioa katika wanawake wa kiansar. Fadhahabu, wakenda wao, liyafalu bihinna, kwenda kuwafanyia hao wake zao, kama kanu yafaluna bimaka, kama vile ambavyo walivyokuwa wakifanya kwa wale wanawake wa Maka, kwa maana wakiwalaza kichale chale, wakiwaelekea, au vile vile wakiendea kimgongo mgongo, wale wa kiansari kuna mepia haya, simefahamu. Yaani wao kuendea kinyume nyume ile, wao wameona mepia, yaani mtu akakunjwa hivi, akisha aka yule mwanamke akawa nyuma ya mwanamme. Wakaona haya mepia, faankarna dhalika, wakayakanya hayo. Wakulna, na wakasema, hadha shay'un, jambo hili, lam nakun nu'ta alayhi, hatukuwa sisi tukiendewa jambo hilo, kwa jambo hilo hatukuwa sisi tukifanywa hivyo. Fantashara alhadithu, mazungumzo kama mnavyojua, kwamba huyu kazuiliwa, huyu kazuiliwa, yule kazuiliwa na mke wake, lazima habari zitafanya, zitaenea, zitafika kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo habari zikaenea, hata antaha, katika kuenea kwake, hata antaha ila rasulillah, mpaka zikaishia kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa anzala Allahu ta'ala, Allah kateremsha, fi dhalika, kusema jambo hilo, ni saukum harthul lakum, wake zenu ni konde yenu, fa'atu harthakum anna shi'tum, waendeeni vyovyote vile ambavyo nyinyi mnavyotaka. Kala, akasema, in shi'ta mukbilatan, ukitaka wewe muendee kimbele mbele, kwa maana mmeelekeana nyuso. Wa in shi'ta mudbiratan, na ukitaka wewe muendee kinyuma nyuma, kwa maana yeye amekupa mgongo, lakini wewe uko unakusudia sehemu yake ya mbele. Wa in shi'ta barikatan, na ukitaka muendee hali ya kuwa mke wako amepiga goti. Nimefahamu? Amepiga goti, akisha mambo yote akakuachia wewe mumewe. Nimefahamu? Wewe uko sehemu unashirikia ile sehemu yake ya mbele. Lakini amepiga goti mwanamke, ima amekupa mgongo, au katika kupiga goti, yani kwamba amekupa uso, au amekupa bavu, au amelala, lakini kwamba kuna staili tofauti tofauti. Staili ya kupiga goti inafaa. Kupiga goti kama labda akainama kidogo kisha kupa mgongo, ni staili ambayo ilikuwa inafaa. Inaitwa barikatan, kwamba mwanamke amepiga nini? Amepiga goti. Msije mkaona labda mambo haya katika Uislamu hajaelezwa. Uislamu umeeleza hujaacha kitu. Uislamu umeeleza hujaacha kitu. Wa inama yani bidhalika, na anakusudia kwa jambo hilo maudhi alwaladi, yani kwamba pakusudiwe na palengwe kwamba wa inama yani bidhalika, yani kwa hakika si vinginevyo, akusudie yeye bidhalika kwa jambo hilo la kumwendea mke wake, mukbilatan, hali ya uso uso, yani ya kuelekeana. Wa inshita mudbiratan, hali ya kutoa mgongo huyo mwanamke, wewe ukao kwa nyuma ya mgongo wake, wa na au kwamba amepiga magoti, awe anakusudia mwanamme kwa jambo hilo maudhi alwaladi, ile sehemu ambayo yakupatikana mtoto, lilharthi, pale ambapo panapooteshwa yule mtoto. Yakulu anasema iitil hartha, iendee shamba, haithu shiita, vyovyote itakavyo, hukatazi vyovyote yani. Ukimwendea kwamba amepiga goti, ukimwendea kwamba amekupa uso, ukimwendea kwamba amekupa mgongo, ukimwendea kwamba miguu yake amenyanyua juu au amenyanyua moja au amefanya kadha, vyovyote vile, au amekupa ubavu au amekupa amekulalia ubavu, amefanya hivi, vyovyote vile ambavyo utakavyomwendea, Uislamu umeruhusu jambo hilo, wala hakuna katazo katika hilo, ikiwa kwa mwanamme na wote wawili wanakusudia, yani kwa mwanamme anakusudia katika ile sehemu ya kupatikana mtoto, na mwanamke na yeye vile vile anajua mume wangu ananijia kwa staili hii, hali ya kukusudia ile sehemu ambayo kupatikana mtoto. Rawahu al-Hakim. Lakini ikiwa kwamba amemwendea imamu dibirata, lakini mwanamke anaona kwamba mbona hii sehemu yake ya siri anataka kuingiza katika sehemu ambayo ilikuwa sio yeye, yeah, aitoe, sijumefahamu, wala simruhusu katika jambo hilo, akwambia huku unako kwenda siko, aitoe na ipeleke pale sehemu ambapo ilipokuwa sheria ya Uislamu imefanini imewaruhusu wawili hao. Rawahu al-Hakim, hadithi amesimulia al-Imam Hakim wa Abu Abdullah fi sahihi, katika sahihi yake, an Abi Zakaria al-Ambari, kutoka kwa Abu Zakaria al-Ambari, an Muhammad ibn Abi Salam, an Ibrahim, an Ishaq ibn Ibrahim, an al-Muharibi, kutoka kwa al-Muharibi. Na ameka taliki, anasema akhrajahu Abu Daud wal Hakim wa Tabarani wa Ibn Jarir wa Darimi wa Ibn al Munzir wal Bayhaqi an Ibn Abbas wa sahahu al Hakim wa wafaqahu Dhahabi wa huwa kama qala, nayo hadithi hiyo imekuwa kama alivyosema wili hao kwamba hadithi ni sahihi, wa yashhadu lahu, na inatolewa shahidi hadithi hiyo, ma akhrajahu Ibn Jarir, na ile hadithi aliyosimulia Ibn Jarir katika tafsiri yake katika juzuu ya pili kurasa 234 wa Nasa'i na al-Imam Nasa'i fi al-10 katika kitabu al-10 hashiya jami' al-usul katika hashiya jami' usul juzuu ya pili kurasa 43 an Ibn Umar kutoka na Ibn Umar radhiyallahu anhuma imekuja maneno yanayosema anna rajula atamra'atahu, kwamba kuna mtu mmoja alimwendea mke wake fi duburiha, kwa nyuma yake, fawajada fi nafsihi min dhalika, akahisi kitu katika jambo hilo, kwa maana kesi kama amepata na uzito fulani hivi, kama amefanya kosa hivi, lakini alikusudia sehemu gani? Alikusudia sehemu ya mbele ya kupatikana mtoto, ile sehemu ya kupatikana mtoto. Fa anzalallahu al-aya, Allah akateremsha aya hii, nafsi yake yule mtu ikatulizana. Wa sanaduhu kawiyu, na sanadi yake ni sanadi ambayo ilikuwa na nguvu. Wa ma akhrajahu Ahmad, na yale ambayo alisimulia al-Imam Ahmad wa Ibn Jarir na Ibn Jarir wa Tirmidhi wa ghayruhum na wengineo, an Ummi Salama nahwahu, kutokana na hadithi ya Ummi Salama, mfano hadithi kama hiyo, wa hasanahu Tirmidhi, na kaifanya daraja yake kuwa ni nzuri al-Imam Tirmidhi, wa huwa kama qala, nayo hadithi hiyo imekuwa kama walivyosema wawili hao. Qala akhbarana Sa'id ibn Muhammad al-Hiyani, qala akhbarana Abu Ali ibn Abi Bakr al-Faqihi, قال حدثنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن جعدي قال حدثنا شعبة عن محمد بن منكدر قال سمعت جابرا أنا سيما نممسكي جابر قال كسيما قالت اليهود ومسيما ما يهود إن الرجل حكيك أمت إذا أتى أمرأته أتقب مندي أمكواك باركة هل يكوه من أمكي أمبقى مغوت كان الولد أحوالا anakuwa mtoto ahwala, kwamba ni kengeza au chongo. Fa anzalallahu azza wa jalla, akateremsha Allah azza wa jalla aya inasema nisaukum harthul lakum fa atu harthakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa alamu annakum mulaquhu wa bashiril mu'minin isnaduhuma sahihun wa huma shahidan li hadith Jabir radiyallahu anhu al mutaqaddim. Isnadi zake hadithi mbili hizo ni sahihi, nazo ni zenye kutolea ushahidi, shahidani zenye kutolea ushahidi li hadithi Jabir, kwa hadithi ya Jabir radhiyallahu anhu al-mutaqaddim ambaye alikutangulia. Qala rahimahullahu ta'ala akhbarana Sa'id ibn Muhammad al-Hiyani qala akhbarana Muhammad ibn Abdullah ibn Hamdun qala akhbarana Ahmad ibn al-Hasan ibn Sharqi qala akhbarana Abu Azhar qala hadathana Wahb ibn Jarir قال حدثنا ابو قريب قال انا سمع ابو قريب سمعت النعمان ابن راشد nimemsikia Nu'man ibn Rashid yuhadithu akihadithia ani Zuhri kutoka Zuhri an Muhammad ibn Munkadir kutoka Muhammad ibn Munkadir an Jabir ibn Abdullah kutoka Jabir ibn Abdullah qala misim qalat al-yahud wa misema mayahudi idha nakaha ar-rajulu anapo fanya jimai nakaha kwa maana kufanya tendo la ndoa mtu mraatahu kumfanyia mke wake mujabiyatan hali ya kuwa huyu mwanamke amekaa mujabiyatan hiyo ni staili nyingine ya mujabiyatan anasema mujabiyatan inatokana na tamko la jaba min jaba inatokana na fi'l ya jaba wajaba manake wad'u yadayhi ni kuweka mtu mikono yake ala rukbatayhi rakian kuweka miguu yake mikono yake katika magoti yake rakian hali ya kuwa amefanya nini amerukuu inaitwa mujabiyatan manake kama mtu amefanya nini amerukuu lakini mume yani yule mwanamke anakuwa kama manake amechutama hivi yuko kama katika rukuu lakini haisabiki kwamba yuko katika nini yuko katika rukuu sijimefahamu anakuwa kwamba kama yuko katika rukuu mikono yake anaweka katika magoti na hichi kiuno chote amekitoa amempa nani amempa mume wake lakini mume anakusudia sehemu ipi sehemu ya mbele yuko nyuma yake lakini anakusudia sehemu ya mbele hiyo inaitwa nini mujabiyatan mwanamke hali ya kuwa ameweka mikono yake katika magoti akisha kiuno chote amemwachia nani amemwachia mume wake inaitwa mujabiyatan wakasema mayahudi idha nakaha rajulu imra'atahu atakapomuingilia mtu mke wake mujabiyatan hali ya kuwa huyo mwanamke ameweka mikono yake katika magoti yake jaa waladuha ahwal huja yule mtoto wake kwamba ni kengeza au chongo kwa maana macho yake yanakuwa hayako katika uhalisia wake fanazalat katika aya nisaukum harthu lakum fa'atu harthakum anna shi'tum kwa hiyo insha'a mujabiyatan ukitaka muendee yani akitaka mtu amuendee mke wake hali ya kuwa huyo mwanamke yuko katika hali ya mujabiyatan ameweka mikono yake katika magoti na kiuno chake ana amekiweka katika staili ya mume wake kwamba ataipata ile sehemu ambayo mtoto atapatikana wa insha'a ghaira mujabiyya na akitaka kwamba atamwendea kwa staili ile kwa sio ya mujabiyya kwa maana mwanamke hataweka mikono yake katika magoti bali ataweka katika sehemu nyingine na atafanya jambo jingine ghaira anna dhalika fi samami wahid isipokuwa kwamba iwe jambo hilo pana kusudiwa kusudio lake ni moja maana ki swamam as-sadat sehemu inodhibitiwa anasema ghaira isipokuwa anna dhalika kwamba jambo hilo la kumwendea kwa staili tofauti tofauti fi swimami wahid iwe katika kudhibiti udhibiti ule kwa mmoja kwamba inakusudiwa ile sehemu ile kwa moja dhimam bi maana sadad wal gharad maana ki lengo lake liwe ni moja inakusudiwa ile sehemu ya mbele ambao atapatikana nani atapatikana mtoto hiyo ndio sehemu ambayo inakusudiwa sawa sawa ukimwendea kwa staili ya barikatan mwanamke amepiga magoti au mujabiyatan au kwamba ameweka mikono yake katika magoti yake au kwa staili nyingine yoyote ile ambayo mtu atakayomwendea mke wake sheria imemruhusu akiwa huyo mwanamme anayekusudia sehemu ya kupatikana mtoto asiende kwa staili moja tu akawa kwamba yeye staili yake ndio hiyo hiyo akibadilishwa staili kidogo tu taabani kama yeye hakuna hawezi tena anasema hawa watu wengine hawa wanaweza akatuvunja viuno hani sasa atakuvunja kiuno vipi mwanamume unatakana uwe mtu wa mazoezi yani mwanamume unatakana uwe mtu wa mazoezi na mwanamke vile vile awe ni mtu wa kufanya mazoezi wanawake mazoezi wanayo wanawake mazoezi wanayo wale wao wanafahamu kwa wanawake mazoezi wanayo na ukimkuta mwanamke amekaa kama gogo hiyo inakuwa mtihani kidogo sijimefahamu akikaa kama gogo yani hana malaki kucheza vyovyote vile wakati wa tendo la ndoa hiyo inakuwa ni nini inakuwa ni mtihani kwa mwanamume lakini wanawake wengi hawako hivyo wanawake wengi wana mazoezi katika hilo tendo katika huo mchezo wenyewe kwa hiyo na mwanamume naye unatakana uwe na mazoezi ukibadilishwa staili hii basi wewe unaiweza staili nyingine usije ukasema ah mimi hiyo siwezi hiyo unaiweza isipokuwa ikiwa kuna dharura zako ambazo za kisheria za maradhi hilo litakuwa jambo jingine sheria itakupa itakukadiria kwa mujibu wa zile dharura zako ambazo ulikuwa uko nazo lakini mwanamume hasa anatakana kwamba staili zote yeye awe anaziweza na anazimudu na yeye ndio awe fundi wa kuleta staili tofauti tofauti sio kwamba kila siku staili moja tu kuna staili inaitwa kifo cha mende ndio hiyo hiyo hakuna nyingine walikuwa jao sija kaniuliza mende ndio vipi yani watu wazima wanakuwa shafahamu naam rawahu muslim hadithi ya muslim ibn muslim an harun ibn معروف عن وهب ابن جرير قال شيخ أبو حامد ابن شرفي هذا حديث جليل هي حديث تكوف يساوي 100 حديث إنا لنغانا حديث 100 لم يرويه عن الزهري إلا نعمان ابن راشد حاجه سمولية هي يسبقوا نعمان ابن كتوك وزهري يسبقوا نعمان ابن راشد إسنادهما صحيح إسناد ذاك بالبين حديثين إلو كوجة قبل حديثي إسناد ذاك صحيح وهما شاهدان نازو بلا بلا حديثي زينا وتليه شهيدي لحديث جابر رضي الله عنه المتقدم حديث جابر أمبالو كشا كتنغولية إلو كشا كتنغولية قيمة قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد ابن عبد الرحمن المطوعي قال فيه نزق سوما المطوعي قال أخبرنا أبو عمرو ابن حمدان قال حدثنا أبو علي قال حدثنا زهير قال حدثنا يونس ابن محمد قال حدثنا يعقوب القمي قال أو بيان سمع القمي قال سمع حدثنا جعفر عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال جاء عمر ابن الخطاب علي كوجة عمر بن الخطاب إلى رسول الله كوجة قمتم يا الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال قسم هلقت نمي mtume akashtuka fakala mtume akasema wa mal ladhi ahlakak kitu gani ambacho kilichokuangamiza wewe Umar qala akasema hawaltu rahli al-laila mimi nimebadilisha mwenendo wangu jana kwa maana ile staili ambayo nilimwendea mke wangu nimebadilisha mwenendo ule staili ile nimebadilisha nimeenda kwa staili nyingine lakini ikiwa nakusudia ile ile sehemu ya mbele ya kupatikana mtoto qala anasema ibn Abbas kusimulia hadithi hii falam yarudda alayhi shay'a mtume hajamjibu chochote kile baada ya kumwambia hivyo mtume hajamjibu chochote kanyamaza kimya fa uhiya ila rasulillah baka kunuwa wahi kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam hadhihi alaya aya hii nisaukum harthul lakum wakezenu ni shamba yenu fa atu harthakum anna shi'tum ziendeeni shamba zenu vyovyote vile mnavyotaka ikiwa mukbilatan kimbele mbele mkaelekezeana nyuso au mudibiratan au kwamba yeye mwanamke akatoa mgongo au nyote mkatoa migongo au barikatan au ikiwa yeye mwanamke amefanya nini amepiga magoti au mujabiyatan au ikiwa mwanamke ameweka mikono yake katika magoti zote hizo staili na staili nyinginezo mtu ameruhusika yakulu mtume akasema aqbil yani nenda kimbele mbele wa adbir na nenda kinyume nyume manake kwamba mwendee kwa nyuma yake au mwendee kwa mbele yake mwendee kwa mbele yake na mwendee kwa nyuma yake wattaqid dubura najiepushe na ile sehemu ya dubur sehemu ya nyuma ile kwa maana ile sehemu inotoka uchafu haja kubwa jiepushe na sehemu hiyo walhaidhata najiepushe na hedhi ile sehemu ambayo inotoka nini inatoka hedhi yani jiepushe na kipindi cha hedhi sio sehemu inotoka hedhi yani hedhi inaitwa almahidh kwa maana wattaqid dubura jiepushe na ile sehemu ya dubur ambayo inatoka haja kubwa walhaidhata na kile kipindi cha hedhi jiepushe usije ukaingia sehemu hiyo wakati mwanamke yuko katika hedhi lakini ikiwa yuko katika hedhi basi wewe nenda kama kawaida na hakuna lawama yoyote ambayo wewe utakao laumiwa hakuna lawama yoyote ambayo wewe utakao kuwa unalaumiwa qala rahimahullahu ta'ala akhbarana abu hadithi amesimulia Imam Ahmad katika musnad yake na Imam Tirmidhi وابن جرير والطبراني وعبد ابن حميد والضياء المقدسي في المختارة كلهم من طريق يعقوب القمي به وتو مسمليا kutokana njia yaqub alqummi به وصححه الهيثمي في مجمع الزوائد نعم يسهيش حديث هو الامام الهيثمي في مجمع الزوائد وهو حسن لا يعني حديثي ambao ilikuwa ni hasan قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو بكر أحمد ابن محمد الأصفهاني قال حدثنا عبد الله ابن محمد الحافظ قال حدثنا أبو يحيى الرازي قال حدثنا سالم ابن عثمان قال حدثنا المحاربي عن ليثي عن أبي صالح عن سعيد ابن مسيب أنه سئل عن قوله كما يي مولزه كسيانا قولياك الله سبحانه وتعالى فأتوا حرثكم أن شئتم قال قسيم نزلت في العزل imeteremka ya hiyo katika kufanya azli kwa maana unaruhusika kwamba wewe ukamuingilia mke wako kisha zile mbegu za uzazi ukazitolea nje ikawa kwamba hujazimwagia ndani ya ile sehemu yake ya siri ya yule mwanamke katika ile sehemu yake ya mbele ambayo inapatikana mtoto Wakala Ibn Abbas, na kasema Ibn Abbas fi riwayati al-Kalbi, kauli hiyo Ibn Abbas imekuja katika riwaya ya Kalbi, anasema nazalat fil muhajirin, aya imeteremka kuhusiana na al-muhajirin, wale al-muhajirin, lama qadimu al-Madina, zama alipofika katika mji wa Madina, dhakaru walitaja, itiana nisa, kuwaendea wanawake, fima bainahum, katika yale ambao walikuwepo baina yao, wal ansar na ansar, wal yahudi na yahudi min baini aidihinna, yani wao ilikuwa kwamba ansar na mayahudi wao ilikuwa ni kuendea min baini aidihinna, ni kuendea kimbele mbele yao tu wale wanawake, yani kupeana uso. Kwa hiyo staili nyingine zozote wao walikuwa kwamba staili hizo kwa wao ni ngeni. Wa min khalfihinna idha kanu almaati wahida, anasema wa min khalfihinna itakapo na nyuma yao, idha kana almaati, itakapokuwa kwamba kile kinachoendewa wahida ni kimoja, filfaraji, nacho ni ile sehemu ya utupu wa mbele wa mwanamke, kwa maana ile sehemu inaendewa ni moja, filfaraji, yani ile sehemu ya utupu sehemu ya mbele ya mwanamke. Fa'abat alyahudu dhalika, kwa hiyo mayahudi wao wakalitia aibu jambo hilo, illa min bainihinna, illa min baini aidihinna khasa, isipokuwa kwa mbele yao tu wale wanawake ndio akasema kwamba jambo hilo sawa, lakini kwa nyuma yao jambo ambalo lilikuwa si sawa. Waqalu, na akasema inna lanajidu fi kitabillahi taurat, sisi tunakuta katika kitabu cha Allah Taurat, anna kulla itiyan, kwamba kila mwendeo, yuta nisa, ambao watakaoendewa wanawake, ghaira mustaqliyati, usiokuwa mustaqliyati, kwa maana mustaqliyati, kwa maana mutamattiati, yani ikawa kwamba wanawake hao ghaira mustaqliyati, ikawa kwamba wanawake hao hawapati starehe kwa mwendeo huo, danasun inda Allah, anasema kwamba mwendeo huo ni danasun, kwamba ni uchafu inda Allah, mbele ya Allah. Sasa wao wakafahamu vibaya, wakafahamu labda ni zile, yani labda kumwendea kwa ile sehemu ambayo ilikuwa ya nini, ya nyuma katika ile sehemu ya haja kubwa. Kwa hiyo akasema wao kwamba mwendeo wote atakaoendea wanawake ghaira mustaqliyati, bi maana ghaira mutamattiat, si kwa maana wakawa wanawake si wenye kupata starehe, dana sunna inda Allah, mwendeo huo ni uchafu mbele ya Allah. Na miendeo hiyo na hizo staili, mwanamke anapata starehe na mwanamume vile vile anapata starehe. Waka inda Allah, mbele ya Allah. Wa minhu yakunu alhawal, anasema na katika mwendeo huo inakuwa alhawal. Alhawal manake kwamba panapatikana mtoto kupatikana kengeza, kwa maana mtoto unapatikana na kuwa ni katika hali ya nini, ya kengeza. Walbakhal na vile vile walkhabal, na vile vile mtoto anapatikana kwa alkhabal, yani panapatikana aljununu, wendazimu, ikiwa kwamba pataendewa katika miendeo mingine. Alhawal manake ndio ile ahwal, kwa maana mtoto atakipatikana patikana ukengeza na uchongo. Walkhabal manake itapatikana nini, alkhabal bi maana aljununu, wendazimu. Asema fadhakara almuslimuna dhalika, wakayasimulia hayo waislam li rasulillah, kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Waqalu, na wakasema inna kunna fil jahiliya, kwa hakika sisi tulikuwa katika zama za kijahiliya. Wa ba'dama aslamna, na baada sisi kuslim, naati nisa kaifa shi'na, tukiwaendea wanawake namna tutakavyo. Wa inna li yahuda, lakini mayahudi ya rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, abati alaina dhalika, wanatutilia aibu sisi katika jambo hilo. Wa zaamat lana kadha wa kadha, na wanajigamba kwamba kwa wao kuna kadha wa kadha dhidi yetu sisi, kwa maana wamekuta sisi katika kitabu chao cha Taurati wanasema kadha wa kadha. Faakdhaba Allahu ta'ala alyahud, Allah akakadhibisha mayahudi, akasema kwamba amesema uongo mayahudi. Wanazala alayhi, Allah akateremsha juu yake, yurakhisu lahum, akateremsha aya juu yake, juu ya mtume sallam, akiwaruhusu wao kuendea wake zao, yani kwa namna yote ambayo wanaitaka, lakini wakiwa wanakusudia ile sehemu ya mbele ambayo wanapatikana mtoto. Allah akasema nisaukum harfun lakum, wake zenu ni shamba lenu. Yakulu alfarju mazra'atu lilwalad, akasema mtume sallam, utupu ile sehemu ya mbele ndiyo sehemu ambayo mazra'atu, ya kuvuna, ya kulimia, lilwalad, yule mtoto. Fa'atu harthakum anna shaytum, kwa hiyo waendeeni wakeze, waendeeni makonde yenu namna mtakavyo. Yakulu akasema kaifa shaytum, vyovyote mtakavyotaka, min baina yadaiha, mbele yake mwanamke, wa min khalfiha, na nyuma yake mwanamke, fil faraji, lakini ikiwa inakusudiwa utupu wa nini, utupu wa mbele, wala sio utupu wa nyuma, sio sehemu ya siri ya nyuma, bali sehemu ya siri ya mbele. Sawa ukimwendea hali ya kuwa mwanamke amepiga goti, au ameweka mikono yake katika magoti mujabiyatan, au ikawa kama mwanamke amekwenda kibavu bavu, au kwamba kimbelembele kwa maana mkaelekeana, au kinyuma nyuma, au kwa kwamba amekupa mgongo. Zote hizo katika Uislamu umeruhusika, na staili nyinginezo ambazo watu wanazozijua na nyinginezo ambazo watu wanazozifanya, lengo ikawa kwamba inakusudiwa sehemu ya mbele na kila mmoja akastareheka kwa mwenzake. Uislamu umeruhusu jambo hilo, wallahu aalam. Tufikeni hapo, utakuja kuondokea kauluhu ta'ala, wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum, wallahu aalam.